الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه الغر الميامين، وبعد، أهل السنة والجماعة wanatuona kwamba msingi katika misingi yao inakejeliwa na kuzungumzwa vibaya na kushushwa thamani, basi hujipa nguvu Ahlu Sunna kwa kuangalia na kutazama maneno ya mashehe wao, wana wavuoni wao waliotangulia huku nyuma, wakajiliwaza na maneno hayo juu ya misingi yao iliyokejeliwa. Kwa sababu hakutokuwa na jipya katika itikadi au katika misingi ya amida ikatofautiana akida ya wanyuma na ile akida ya wale waliotangulia, hilo halipo. Sasa katika kujitia nguvu juu ya msingi wa mapenzi yetu kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna hiari kuangalia maneno ya nani ambayo tukiyatazama tukiyasoma yanatuliwaza na kututia nguvu. Tunao wanawazuoni wa karne ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuja chini. Katika wanawazuoni wa karne ya tatu hijiria, ni wanawazuoni waliozaliwa mwaka 230 akiitwa Abu Bakr Abdullah ibn Sulaiman al-Ash'ath Sheikh Baghdad, Sheikh wa Baghdad al-Sijistani, mtoto wa al-Imam Abu Dawud al-Sijistani. Katika maneno yake ambayo tuliwaza sisi Ahlu Sunna, ni pale alipotuhusia juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema rahimahullah, wa kul khayra qawmin fi sahabati kullihim ولا تقطع عانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آل في الصحابة تمدح. هذا من نيات المعتون رحمه الله تعالى ambayo hutupa taslia na maliwazo. Anasema wa kun khayra qawmin fi sahabati kullihim, sema wewe sunni sema kwa ulimi wako na itakini katika moyo wako. Khaira qawli, sema maneno mazuri. Isahaba kulluhum, kuhusu masahaba wote. Maneno mazuri kwa masahaba. Nikuwasikia kutaja mema yao, kuto kutaja yale yaliyotokamana na kuteleza kwao. Na wao ni wana wa Adam, wanahatia na wanakosea. Isma, kukingwa na makosa kwa sisi, tunaitakidi ni kwa mitume na manabii. Kwa hiyo hawa masahaba tunapowataja, tunapowazungumza, tuseme heri ya kauli. Wanapotajwa tuombee radhi kwa Allah, tuseme radhiallahu anhu. Hii ni heri ya kauli. Wala takutahana, na wala wewe sunni usiwe ni mtu wa kuwatani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawatia dosari, ukataka kuwashusha hadhi zao na kuwaporomosha, ukawa unawajeruhi. Usiwe hivyo. Kwa nini? Anasema faqad nataqa alwahyu almubin bifadlihim, kwani hakika wahyi wa Allah tabaraka wa taala unaobainisha, ambao ni Qur'an, umeshatamka fadhila zao watu hao. Wewe ukiwazungumza vibaya kana kwamba unamfanyia Allah umwaji, kwamba wewe wajua zaidi kuliko yule aliyesema radhiallahu anhum wa radu anhu. Akasema wa fil fathi ayun fi sahabati tamda'u, kadhalika katika surati al-fathi ziko aya zinazowasifu masahaba. Kwa hiyo kama kuna aya za Allah tabaraka wa taala akiwasifu masahaba wake, wewe usiwajeruhi. Sura Al-Fathi imetaja aya ambazo Allah tabaraka wa taala anawasifia masahaba wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Katika hizo anasema Allah tabaraka wa taala kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una allaha yadu llahi fawqa aydihim. Hii ni aya itawakufu masahaba. Hakika ya wale ambao yubayi'unaka, wanakupa wewe bai'a, wanakupa kiapo cha utiifu, sehemu ya kubaidia, ambapo mahala pale walikuwepo masahaba 1400 akiwemo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na Umar al-Faruq na Uthman al-Affan, pamoja kwamba Uthman alitumwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Makka. Wale waliokupa bai'a ewe Muhammad katika sehemu ya Ubaidia wakakubali kwamba hawakokimbia kuwakimbia maadui, wala hawakuwapa maadui mgongo wao, bali wakapambana, wakatoa kiapo hiki cha utiifu kwako wewe kwamba wako tayari kwa ajili ya mauti. Baada ya kule zile taarifa kwamba yule aliyefungwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Makka, ambaye ni Uthman ibn Affan, ameuawa, Rasul alaihi salatu wassalam akapokea bai'a kwamba sahaba wawe tayari tena kulipiza kisasi kwa yale aliyofanyiwa Uthman ibn Affan. Kwa hiyo Allah akawasifu hawa masahaba, hawa wanaokuta bai'a kwamba hawakukimbia, innama yunaji'una Allah, hakika sisi ni wetu bai'a hii, kiapo hiki cha utiifu wanampa Allah. Kwa maneno haya ya Allah tabaraka wa taala yanathibitisha ikhlasi ya masahaba hawa 1400 kama anavyosema Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kwamba tulikuwa sisi ile siku ya Hudaybia 1400, tulikuwa 1400. Akatwambia siku hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, antum khairu ahli al-ard, ninyi leo hii hapa, ninyi leo ndio wabora wa ardhi ya watu wa ardhi hii, ninyi wabora wa watu wa ardhi hii. Hii ni sifa kutoka kwa Rasul alaihi wasallam. Allah anawasifu kwamba hiyo bai'a waliokuta wewe Muhammad wanampa Allah, yadu llahi fauka aidihi, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao, kwa maana ya nguvu za Allah subhanahu wa taala kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni zaidi ya nguvu za masahaba, kama alivyosema alimamu Tabari. Kwa aya hii Allah tabaraka wa taala anawasifu masahaba kwamba bai'a wameitoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa ajili ya kukubali mauti. Akawasifu tena katika sura hii akasema, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim, yeye Allah ndiye ambaye ameshusha sakina, ameshusha tumaanina, ameshusha utulivu. Wengine wakasema ameteremsha rehema zake katika nyoyo za Waislamu, wanakusudiwa wale 1400 waliokuwepo katika mahala pa Hudaybia, ili awazidishie imani juu ya imani waliokuwa nayo. Allah anawasifu masahaba wake, masahaba wa mtume wake, kwamba wana imani hawa 1400. Akawasifu tena subhanahu katika sura hii akasema, Muhammadun rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye, ashiddau ala al-kuffar, ni wagumu wakali wakufuwavu wa moyo kwa makafiri, ruhamau bainahum lakin hurumiana baina yao, tarahum ukta an kunzada, utawaona ni wengi, ni wengi wa kuhukumu, wengi wa kuhukumu. Yatatawala fadla min Allah wa ridwana, wanayafanya yote hayo, wanataka fadla za Allah subhanahu, na wanataka radhi zake. Nani mwingine ambaye anajua yaliyomo kwenye nyoyo za masahaba zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliyewathibitishia haya wanasali wengi wa kurukumu, wengi wa kusujudu, wanahuruma baina yao, ni wafuasi wao wazee kwa makafiri, wako pamoja na Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wanafanya yote haya, wanataka fadhila za Allah na radhi zake, wanataka fadhila za Allah na radhi zake. Akaendelea kuwa sisi sinahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao ziko kwenye mavazi yao ya uso, kutokamana na athari za sijda. Wana alama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nuru inayong'aa katika nyuso zao kwa sababu ya sala. Dhalika nasaluhum min Allah, mwisho ambayo Allah amekuleta ndipo sifa zao hawa masahaba wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ambazo zimetajwa kwenye Taurati ya Musa. Taurati ya Musa imetaja sifa ya masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo ni hizi: maahum ashiddau ala lkufar, ruhamau lahum, rubbaha sujada, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Hizi ni sifa za masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo ziko kwenye Taurat. Wa mathaluhum fil injili kazarin, ama sifa za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo ziko kwenye injili ya Isa, kazarin, wao ni sawasawa na mmea. Akhraja sab'ahu, mmea ambao umetoa matawi yake. Faatharahu, yale matawi yakautambuku mmea ule. Fastaghraja, ukawa na nguvu ule mmea, tayari matawi. Fastawa ala suqi, ukasimama ukaimarika vyema juu ya ukuwa wake. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mmea ulioanza peke yake, yeye ni Muislamu wa kwanza katika umma huu. Kisha yataja matawi, tawi ya kwanza Khadija katika wanawake, tawi ya kwanza Ali katika vijana, tawi ya kwanza Abu Bakar katika watu wazima. Kisha yakafitiri matawi, matawi haya yakautia nguvu mti huu. Ndiyo maana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaitwa ni mawaziri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alitazama nyoyo za waja wake, akauona moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastatahu, akauteua. Fastaatahu birisalati, akaupa risala yake. Moyo wake ulikuwepo, moyo wa Humaini ulikuwepo, moyo wa Ali al-Hamamani ulikuwepo, moyo wa dalala wasitoke uwepo. Allah akauteua moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaupa utume wake, kwa sababu yeye Allah ndiye amesema, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, ala yeye ndiye anayejua wapi aweke utume wake kwa wanadamu. Kadhalika kama aliandika Allah, yastafi min almalaikati rusula wa min annas, kafana Jibril ndiye amiru almalaika alayhi salam. Akatakama tena yeye kawaja baada ya moyo wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, akateua yeye kama sahaba wake, nyoyo zetu kadhalika zilikuwepo. Hatukustahili sisi wala hatukustahili kuwa ni masahaba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndio maana hatukutaguliwa. Akajalia masahaba wake ni mawaziri wa Mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wamsaidia katika kueleza dini yake. Hivyo lolote lile ambalo Waislamu wataliona kuwa zuri, basi hilo mbele ya Allah zuri. Waislamu wa kisahaba hawa walimsapoti na kumpa nguvu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuhibu duraa liyaghiba bilmuba, mmea ule, mti ule uliotiwa nguvu na yale matawi, unawastaajabisha wakulima, wakulima wakuona ule mti, wakaona yale matawi yake, wanafurahi. Waislamu wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafurahi kufurahia mti, bali Waislamu wanayapenda matawi, wanawapenda masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghiba bihim alkuffar, wakati huo huo amewataja masahaba kwa sifa hizi ili awatie chuki kupitia hawa masahaba makafiri. Ina maana kwamba atakayewachukia masahaba ni kafiri. Mpaka mwisho wa aya. Kwa Imamu Abu Bakar ibn Abi Dawud rahimahullah anasema, wa fil fathi ayatun fi sa'adati tandau, na katika suratul fathi zipo aya zinawafikia masahaba. Ni aya hizi Qur'ani imetaja fadhila za masahaba خصوصاً وعموماً. قرآن المتاج قبل كما فعادة ومجمّد مفاجملة ومجمّد جيت عيالين جينا منهوس أبو بكر الصديق أما هنا أبو بكر الصديق تأثير من الفجر بين الشيعة رافضة. Qur'an inamtambua Abu Bakr kama ana fadila, Allah anatambua kama Abu Bakr ana fadila. Akateremsha wahyi, akateremsha aya kutoka juu ya Mungu saba, ikaletwa na Jibril kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamsema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya fadila ya masahaba, wakaisema masahaba kuwasomea matabiin. Anasema subhanahu wala yaatal ulu lfadli minkum wassaa an yu'tu uli lqurba walmasakin walmuhajirina fi sabilillah walyafu walyasrahu ala tuhibuna an yaghfira llahu lakum wallahu ghafur rahim. Hii aya sababu ya kushushwa kwake ni kama baada ya wanafiki kutangaza na kueleza habari safi dhidi ya mama Aisha radhiallahu anha, ya kwamba alijini katika safari, miongoni mwa safari za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alijini na sahaba Safwan bin Muadad Al-Sulami radhiallahu anhu. Habari kutaenea katika mji wa Madina mpaka tukamfika habari Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa amemtenga kidogo mke wake, zilimwathiri zile habari. Wahyi wa Allah ukawa umekatika kwa kitambo kirefu, kwa kiasi kwamba hajui kubainisha kwamba ni haki au habari ile ni batili. Mtihani, habari ikamfika kadhalika katika Kamsijii katika wanaoeleza habari ya kuzini kwa Aisha ni jamaa yake wa karibu katika Kamsijii, ana ujamaa naye katika utano wa mama yake, akiitwa Mustah ibn Uthaka. Mustah huyu ni ndugu wa Abubakar. Mustah huyu ni katika muhajirina waliotoka Maka kuja Madina. Mustah huyu alikuwa ni maskini, anafadhiliwa na Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Kibinadamu, kikawaida ya maumbile yetu, mzazi ukiwa umesikia habari kwamba katika wanaomzungumza vibaya binti yako kwa dhulma ni fulani anayemdhalili wewe, ima anakula kwako, anavaa kwa pesa yako, binadamu wamchukia kule, akamchukia Mustah. Bali na akasema, msaada wangu kwa Mustah umeshakatika. Haiwezekani mimi niwe mzuri alafu binti yangu awe mbaya. Akataka kupata msaada kwa Mustah. Allah tabaraka wa taala akateremsha hii aya baada ya Abubakar kuapa kwamba wallahi hatopata msaada wangu Mustah. Akateremsha hii aya, wala yaatali ulul fadli minkum wassaa, wala wasiape wale wenye fadhila miongoni mwenu nyinyi masahaba, wale wenye ukunjufu wa hali, wasiape kwamba eti hawatowapa tena jamaa zao wa karibu. Ayyutu ulul qurba, ayyutu kwa maana alla yutu ulul qurba, ya kwamba hawatowapa tena jamaa zao wa karibu, wasiape wenye fadhila. Abubakar ana fadhila, naam, Abubakar ana fadhila. Allah akasema Abubakar ana fadhila, ayyutuhu lilqurba, kwamba hawatowapa tena jamaa zao wa karibu, walmasakini, hawatowapa tena masikini, walmuhajirina fi sabilillah, kwamba hawatowapa tena wale waliofanya hijra kutoka Maka kuja Madina kwa ajili ya Allah. Mustah alikatika maajirini, usiape ewe Abubakar, waliafu waliyastahu, waachane na hilo, wasamehe bure, samehe. Ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum, kwa nini nani hampendi msamehewe? Kwa nini Abubakar usimsamehe Mustah? Wewe unataka msamehewe na Allah? Wallahu ghafuru rahim, na Allah ni mwingi wa maghfira, Allah ni mwingi wa rahma. Iliposoma hii aya akaisikia Abubakar radhiallahu anhu akasema bala bala, napenda nisamehewe, napenda nisamehewe, napenda nisamehewe. Akarudisha msaada wake kwa Mustah. imemtaja alipata dini khusus kama ana kabla. Bali kadhalik amethibitisha Allah min fawqi sab'i samawati, kutoka juu ya mbingu saba, kwamba Abu Bakar Siddiq ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ila tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fi alghar idh yaqulu lisahibihi. Kama mtashindwa kumnusuru Muhammad, basi fahamuni alishanusuriwa na Allah. إذ أخرجه الذين كفروا هم بفاني قال محمد أن تسلوى كتابة التنمرات لما كفين أن تسلوى أن تسلوى راتي ومسلاها وجد الهوة للمراتي ماذا للنصور كما زندر آيالي nada ya nusuru kutoka kwake mpaka pale alipofikisha yeye na Abu Bakar Siddiq. Huyu ni Allah, na ndio maana akawa anamkumbusha Allah subhanahu wa ta'ala kiwake wahidi ya mkuru bialladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yuhrijuk wayadhmuruna wayadhkuru Allah wallahu khairul makirin. Kumbuka Muhammad, pale walipopanga njama na vipindi makafiri ule wakuue au wakutoe kwenye mji wako, na wakawa wanaendelea kupanga njama dhidi yako, Allah hubatilisha njama zao, na Allah ni mbora waweze kubatilisha njama za watu wabaya. Nani alinusuru huko? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama mtashindwa kumnusuru Muhammad, anayenusuriwa na Allah pale alipotolewa na makafiri wakiwa wawili walioongozana, tani ya snei ilihuma filghar, walipokuwa kwenye jabali ndani ya jabali fauri iliyakulu lisahibihi, pale alipotoka Muhammad kumwambia sahiba wake, kathibitisha Allah kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahiba wake ni Abu Bakr Siddiq. Idh yaqulu lisahibihi, pale aliposema kumwambia sahiba wake, la tahzan, usiwe na huzuni, inna Allaha maana, hakika Allah subhanahu yu pamoja nasi. Huyo alikuwa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala, ambaye alikuwa na mahaba na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mapenzi naye kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu. Alikuwa akitembea naye kwenye ziara hii au safari hii, mara akitembea naye mbele, mara akitembea naye nyuma ya Mtume, mara akitembea kulia, mara akitembea kushoto. Ikiingia fikra kwamba uende mshale utarushwa mbele ya Rasul, anakalea anajihalifia kwenye nafsi, huenda kanga akapiga nyuma, anaasi nyuma, yote ni mahaba kwa huyu Rasuli alayhi salatu wassalam. Mpaka alipoingia kwenye jabali akawaona Makuraishi wako juu ya sundu waliohudhuria, kamwambia ya Rasulullah, lau mmoja wao pale juu akitazama nyayo zake la abasarana, watakuona ya Rasulullah. Haogopi yeye kumwogopelea nafsi, anaiogopelea nafsi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahaba na taadhim. Akamwambia ya Abubakar, ma dhallaka bithnaini Allahu thanithuhuma, itoaji zana yako kwa wale wawili ambao watatu wao ni Allah, sisi kuna Allah. Ili yaqulu lisahibihi la ta'zan inna Allaha ma'ana. Hii aya inataja fadhila za Abu Bakar ala wajhi lkhusus, na tutawili kwenye Qurani. Wakati umekwisha, Mwisho kabisa, hawa Abu Bakar, hawa kina Abu Bakar na Umar wanachukiwa sana na Shia Rafida, mpaka juzi hapa kudhihirisha ya makucha yao mwezi huu wa 11 tarehe 10, Shia ya Dar es Salaam Rafida walitoa makala kuonesha chuki zao kwa Abu Bakar na Umar ala wajhi al-khusus. Katika ambayo wameandika au wameandika na kalamu zao nyeusi ni kwamba Abu Bakr Siddiq kumtukana Abu Bakr kwa Uislamu ni sunna, sunna kumtukana Abu Bakr Siddiq, bali si sunna tu, wapata thawabu kumtukana Abu Bakr Siddiq. Makala ya Kiswahili ya Kiswahili Tereza Umar al-Faruq alikuwa ni kapombe leo kubwa mpaka ile siku ambayo amekata roho, amekufa ana pombe kichwani. Umar al-Faruq, makala ya Kiswahili imeandikwa na Hamza Mayunga na akaweka namba zake za simu kuonesha jinsi gani ile chuki yao imefika kwenye kikomo. Tangu walipokuwa wakifanya katia kwamba hawa ni masahaba, wakikutani masahaba, mpaka wakadhihirisha makosa yao. Sasa wako watu wale ambao wanasema Shia ni wenzetu, ni ndugu zetu, tuungane Waislamu, mbona maadili zetu wanapotaka kutushambulia wanaungana, wanakuwa pamoja, tuungane, kwani kuungana kwetu kunaleta nguvu, na mfano wa maneno kama hayo ya tadhibi. Amesema Shia, amalizia kwa kauli hii, dukhulu nnari fi hukmi al-wasiy wa taqdimi auladi an-nabi ahabbu ilayya min jannati 'adn uhalladuha ma'a tamimin aw 'adn. Min shi'a kuingia motoni, dukhulu nnari fi hukmi al-wasiy, min shi'a kuingia motoni kwa sababu ya kumtenda wasii, yanaluna bighadab wa taqdimi auladi an-nabi, na kuwatanguliza mbele watoto wa mtume hata mnapotea. Ahabu ilayya, hilo lapendeza zaidi kwangu mimi, ni tayari niingie motoni. Ahabu ilayya, hilo la mimi kuingia motoni kwa sababu ya kumpenda wasii na kuwatanguliza watoto wa nabii. Ahabu ilayya, lapendeza mno kwangu mimi, min jannati 'adn, kuliko pepo ya 'adn, kuliko bustani za 'adn, uhalladuha, ambazo zitawekwa huko peponi milele, ma'a tamimin aw 'adn, lakini ndani ya pepo hiyo heri akawa yuko Abu Bakar au akawa yuko Umar, bora ndiyo motoni kuliko pepo ambayo ndani yake yuko Abu Bakar na Umar. Wasikilizeni tena, sasa kwa umoja gani? Sasa baadhi ya mashehe wa Dar es Salaam majahili wasiofahamu wenye kuabudu pesa na kuabudu bahasha za kati na kuabudu michele, asema hivi mmoja wao kwamba maneno aliyoyazungumza shehe fulani hapa yamenigonga moyo wangu. Huyo shekhe ndio rasu dalala wa mashia Dar es Salaam, maneno yake yanapaswa yaandikwe na wino wa dhahabu. Maneno ya Shia yaandikwe kwa wino wa dhahabu juu ya karatasi ya hariri. Maneno ya Shia haya tunakosana tunapata mahoma. Huu ni ujahili uliokufikia mtaa, والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفوائد في الحقيقة